mo ang tinig ng awit ko. Ilang nota pa lang, sasaya na ang iyong puso. Dati, damang-dama mo ang kilig ng himig ko. Basta't narinig mo lang, papanaw na ang lungkot mo. Ibalik natin pagmamahal nating hiling. Huwag limutin ang musika ng pag-ibig. Tayo'y lumikha ng bagong huwag magsasawa sa awit natin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ibalik natin pagmamahal nating hiling. Huwag limutin ang musika ng pag-ibig. Ating sagipin muli ang awin natin. Ating palakasin ang musika ang musika na